sam trenuo, odavno se nisam tako bio. Kome tero tamo gde sam skrenuo, zar zbog žena tako mlad sam šenuo. U kapani trešti neka muzika, društvo jedva čeka da svratim ja. Ulazim i vidim, a ima i šta, tu na šanku pleše mala garava. Fenomenomenalno osjećam se, fenomenomenalno tura za sve. Fenomenomenalno igraš mi ti, fenomenomenalno samo nastavi. Fenomenomenalno osjećam se, fenomenomenalno tura za sve. Fenomenomenalno igraš mi ti, fenomenomenalno samo nastavi. Trenuo, odavno se nisam tako bio. Kome tero tamo gde sam skrenuo, zar zbog žena tako mlad sam šenuo. U kapani svi su mrtvi pijani, a kako i ne bi kad im igraš ti. Okice ti sjaje osmeh obara, sad će čika doktor da te pregleda. Fenomenomenalno osjećam se, fenomenomenalno tura za sve. Fenomenomenalno igraš mi ti, fenomenomenalno samo nastavi. Fenomenomenalno osjećam se, fenomenomenalno tura za sve. Fenomenomenalno igraš mi ti, fenomenomenalno samo nastavi. Jedan na jedan garo garava, u dva do dva pijan sam ti ja. Jedan na jedan garo garava, u tri do tri svi su pijani. Fenomenomenalno osjećam se, fenomenomenalno tura za sve. Fenomenomenalno igraš mi ti, fenomenomenalno samo nastavi. Fenomenomenalno osjećam se,